kene, turu kene, santelo wae. Ganku nganteni wis pirang sasi. Ketekamu tak anti-anti. Mampir kene, mampir kene, mampir kene. Aja lunga neng kene wae. Kangen rasane teko mrene saben dina mung kelingan kowe. Dan tilas neng rapi soilang tansah kelingan nalika semono neng pantai bandangan. Walas ceritane tresno ora gampang kene, mampir kene, mampir kene. Aja lunga, aja lunga neng kene wae. Kangen rasane teko mrene saben dina mung kelingan kowe. Dan tilas neng rapi soilang bangsa kelingan nalika semono neng pantai bandangan. Walas ceritane tresno ora gampang.